Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah beddua etmekten, beddua almaktan sakınma. Beddua deniyor. Bed, Farsça kötü anlamına geliyor. Duanın kötüsü şerine de beddua deniyor Türkçemizde. Arapçada lehine aleyhine denir arşıda böyle. Mevlam buraya bizlere İsa 11'de ben insanı bir şerri insan dua eder bir şerri şerri de duayı bil hayrı hayr ettiği gibi şerri dua eder insan bir şerri de yani kötü şeyi de dua eder insan böyle. Fakat insan acıyla insanın hırkatı tabiatı acelecidir insanın. Acelecidir insan böyle. Düşünmeden sonra dua ediverir böylece. Beddua etmekte iyi diyelim muhteremler. Beddua almak o tabii daha kötü. Daha kötü böyle. Ancak her beddua tutar mı? Tabii tutmaz tabii. O konu gelecek inşallah sonra inşallah. Adem Aleyhisselam Hazretleri babamız, dedemiz yaratılırken Mekke Tayyip arasında kuru toprak halinde, çamur halinde böyle kurumuş ama yani kurumuş testi gibi çamur halindeyken ruh verilince ruh evvela kalbini çalıştırdı, yukarı çıktı, beynine gitti. Ruh beynine gidince Adem Aleyhisselam'ın gözü gördü muhtemelen böyle. Kendini gördü. Bedeni henüz daha toprak katı çamur haline bedeni. Gözü gördü, kulağı işitti. Göbeğine ruh gelince hemen kalkmak istedi aceleci olarak böyle. O Mevlam buyuruyor. İnsan acelecidir insan. İnsan düşünmeden sonunu hemen bir şeye karar verir, yapmaya kalkışır. Ve buyuruyor Peygamber Hadis-i Şeriflerinde bizlere لَا تَتْقُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ kendinize etmeyin beddua. İnsan bazen kendine beddua eder. Haşa Allah belamı versin mesela bir şeyler mi insan böyle. Peygamber men ediyor, engelliyor. Peygamber buyuruyor. Nefsinizin aleyhine, yani şer olarak nefsinize beddua etmeyin nefsini kendinize. لَا تَدُوا عَلَى اَوْلَادِكُمْ evladınıza da etmeyin beddua, evlatlarınıza da, yavrularınıza. وَلَا تَدُوا عَلَى اَمْوَالِكُمْ ve malınıza da etmeyin beddua. لَا تَوَفِّقُوا مِنَ اللّٰهِ سَعَةً olabilir ki o anda Allah katına bir sağda icap eder. Yüz elifiyya atayın fesülü hükümüne. İcabet sağdırın. İcabet saatleri var böyle. Bir cuma günüdür. Onun dışında yine icabet saatleri vardır. Bir de kişi şöyle ihlasla böyle canı gönülden ettiğin bedduayı Allah korusun. Gerek kendine, gerek evladına, gerek malına ederse beddua, o da kabul olabilir. Etmiş olsa da böyle. İnsanın hırkatında, fıtratında acelecilik var. Acelecilik insanın, herkese var böyle. Bahsen daha fazla, azdır ama herkese acelecilik vardır böyle. Acelecilik şeytanidir. Bunun da zıddı teenni. Teenni işi ağır alma, düşünme, sonunu hesaplama bir şey. O da teenni. Teenni rahmanidir, acele şeytanidir. İnsan öfkelenince genelde aşırı kızar, öfkelenince hiç düşünmeden, son düşünmeden hem beddua ediverir böyle. Kendine eder böyle. Evladına eder, işte şöyle ol, böyle ol derken böyle, hatta malına edebilir. Ağzı saadette bir kadın, Ensardan ve Medine'li bir kadın, deve üzerinde geçerken, deve biraz hırsızlık ediyor buna deve. Hayvan tabii. Kadın kızıyor, lanet Allah diyor aleyk. Lanet ol diyor, lanet ediyor deveye. Yani bedava diyor devesine. Ama sesli etmiş böylece. Sesim Resulullah. Peygamber duyurun sesini. Yani kadının devesine lanet ettiğini, bedava ettiğini duydu. Fekale, bu peygamberdeki sahabelere huzuma aleyhya. Devesi olan indir aşağı. Yani kadın aşağı indiriniz böyle. Ve devu ha, deveyi de bırakın, başı başı bırakın deve böyle. Yani bir önce yok, deve lanetlendi. Hemen indirerek kadın deveden muhteremler, deve salıverildi böyle böyle. Peygamber buyurdu, o deve lanetlendi, melun oldu deve, onun üzerine bilinmez, sütü içilmez, eti yenmez, bırakın başı böyle. Deve salıverildi muhterem böyle. Hadis-i Şerif Müslim'de yani, sayı Hadis-i Şerif'te bu şekilde böylece. Şimdi günümüzde tabii bir deve yok ama araba var. Kişi acele işi oluyor böyle. Yok maaş basmalı, şu olmalı, bu olmalı. Bir kızar, ay Allah belanı versin dedim böyle. Gitti işte muhtemelen Allah'a korkmadı bak. Ya beddua muhtemelen böyle. Bak Peygamberimiz acıyor Aleyhisselam Hazretleri. Ne bu Peygamber'e? Gerek nefsin kendinize, evladınıza, malınıza etmeyin beddua diye muhtemelen böyle. Ve sanatkardır, bir aleti çalışmaz. Ona kız verin onu böyle. O alet çalışmıyor. Ne işte mesleği? Ay Allah bela versin. Karşı olup direkt bu şekilde. O Allah korusun lanetine bakma böyle böyle. Yani Peygamberimizin uygulara bakın böyle. Kadın devesine kızıyor. Devesine kızıyor. Lanet Allah diyor. Allah lanet etsin böyle böyle. Peygamber duydu. İndirin kadın aşağı. İndirin aşağı bu şekilde. Bırakın devesi salıverin bakın böyle. Ve buyuruyor sahabeler. Deve uzun zaman yaşadı, başıboş ama böyle. Medine'ye giriyor, dışarı çıkıyor, oltuyor moltuyor kendi haline. Önce öldü o şekilde sonunda. Ve ulema şöyle buyuruyorlar böyle, beddua ağızdan çıkan bir söz. Neye benzer bu diyorlar? Okun yaydan fırlanmasına. Eski ok yayıyor tabii böyle. Ok çektim yayı, ok fırladı mı? Günümüzde de mermi, namlulu ağızdan çıktı mı? Titikti mesela. Abi dokun tehdiye böyle. İşte geçti muhtemelen mesela böyle böyle. Yani bazen pişmanlık da fayda etmiyor sonra böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mesleğe geldi. Kadına toplanmışlar orada. İbadete meşguller, zikirli fikirli. Peygamberimiz onların yanına gitti. Onlar şura böyle parçasıdır böyle. Ya maşer-i nisa, ey kadına topluluğu, buyurdu böyle. Tesaddak da sadaka verin çok. Yani durur dururken Peygamber'e bunu böyle böyle. Tesaddak da sadaka verin çok. Ve eksiğinde meğer istiğfarı çok da tevbe ediniz. İstiğfarı bak çok da bak. Ve eksiğinde. Sadaka veriniz. Bunda çok kendisi yok mu da böyle. Ama istiğfar tevbeye gelince Peygamber'e çok tevbe ediniz. Kadınlar böyle. Sadakını çok diyebiliriz böyle. Finni reytükün de çünkü ben dedi gördüm sizi. Yani kadınları, onları değil de kadınları gördüm böyle böyle böyle. Ne zaman Miraç gecesinde Peygamberimiz cenneti gezdi. Oradan Peygamberimiz cennet gösterildi. Eksi ehlin dâri sizler diyor cennet ehlin çoğu sizlersiniz böyle kadınlar. Yani erkekten fazla kadın görmeye çalışıyorlar. Tabi kanış evliye kan çok muhtemelen böyle. Ama ne oluyor bak genellemede demek ki cehennem ehli içerisinde kadınlar daha fazla. Hal imreti mininde o toplumda bir kadın biri Peygamber'e sordu. Mahallenler ekse elindari yarışıyorlar. Neden biz daha fazla cehennemde kadınlar? Ne suçumuz var bizim? Niçin acaba? Kale, önce abi, tüksüğüne lanete çok rahat edersiniz. Çok bedu edersiniz. Bedu edersiniz. Çok bedu lanet edersiniz. Beraberler. Ve tekfirle aşire, bir de eşinizden bir de kızınız zaman hep onu olumsuz yerine alansınız böyle. Yani nimeti hatırlamazsınız böyle. İki şey böyle. Biri çok çabuk kızarsınız, çok yaparsınız bedduayı, çok rahat edersiniz böylece. Şimdi tabii her şey istinası vardır. Kadınların da hepsi tabii böyledir muhteremler. İşinden rabiatınlar var. Değil mi? Fatma anamız var mesela böyle ve kadınlara böylece. Çünkü peygamber de onun anne gene kadın muhterem böyle. Yani peygamber kadından geliyor muhterem. O doğrudan böyle. Evliliği kadın doğrudan muhterem böyle. Tabii salihası hepsi var bundan bu şekilde böyle. Yalnız demek genellemede kadınlar daha çabuk bir şey yapıyorlar böyle. Genelde kadınlar bir türlü kızar, ay Allah belanı versin hemen muhtemelen böyle. Hemen düşünün. Ay Allah belanı versin. Ama beddua, ya dua mı muhtemelen? Kötü dua mı? Bu dua. Ay Allah gözünü kör etsin. Ay Allah lanet etsin seni. Hemen şey verir muhtemelen böyle. Buna işten bunu söyler bu şekilde böylece. Bundan Allah razı olmuyor muhtemelen böyle. Evladı böyle. Kendi şey aramıyor. Kendi şey anlamadı. Kolejine kadar mesela ayet dönmesin, geri gelmesin bu akşam bu derim böyle mesela. Arabada işte kasa yapsın bu derim böylece. Şimdi peygamber iki şey buyurdu onlara. Sadaka veriniz. Sadaka önlüğe belayı muhtemelen bakalım. Sadaka muhtemelen der. En iyi önleyen belaları sadaka. Ellerine geldiği kadar ehlinin makamı. Öyle var ya sürekli böyle meslek edilen dilenciliği. Her gün aynı yere gider. Devamlı her gün ama benim terimler. Her gün gider, direnir. O meslek edilmiştir vereceğim. O değil de eğilin bakalım etrafından tanıdıklarından bir yetim çocuklar olsun mesela. Fakirin bulduğum böyle sadaka vermek böyle. Bela önder muhteremler. Tevbe ne yapar? O da günahın af olmasına sebep olabilir muhteremler. İki şey gerekiyor. Peygamber kadınlara bunu tavsiye etti böyle. Sadaka vermeyi ve çok tevbe etmeyi. Şimdi bir de beddua olmak. Allah hepini korusun inşallah muhteremler. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Vetteki davetine mazlum bir. Mazlumun bedduasından sakınır. Mazlum. Zulme uğramış, haksız uğramış kişi. Yani karşı haklı. Zulme uğramış. İşte parası alın vermemiş, vurmuş, kırmış derse böyle. Peygamber'e mazlumun sakının bedduasından ve inkanı kafiren hatta kafir bir olsa bak muhtemelen bakın. Yani İslam'da insan hakları bak. İslam'da insan haklarına bak. İslam ayırmıyor mu? Kafir bile olsa Resulullah bunu görüyor böyle. 1500 önce aşağı yukarı böyle. Peygamber'e böyle. Velev ki kafir bile olsa mazlum, onun sakrının bedduasından derler. Tamam, savaşta savaşma var böyle, öldürülür var böyle. Ama savaşta kadın öldürülmez muhtemelen. Çünkü öldürülmez muhtemelen böyle. Hatta din adamları, papazı, artık haham kim olsun onların böyle rahipleri, eğer savaşta katılmıyorsa, onları teşvik etmiyorsa, o da öldürülmez muhtemelen bakın muhtemelen. Kadın öldürülmez muhtemelen. Çocuk öldürülmez. Kiliseleri yıkılmaz kiliseleri. Sinek yıkılmaz bunların böyle. Ama tamir izni verilmez tamirine. Kendi kendine yıkıp çekmez böyle. Neyse dünevi hicabın. Çünkü peygamber buyuruyor. Onun bedduasıyla Allah'ın kabul arasında bir perde yoktur. Engel yoktur muhtemelen. Engel yoktur. Demek ki ne kadar kahve Yahudi olsun, Hristiyan olsun mesela, ne olsa olsun böylece, olsun böylece. Yani bu kişisel olarak böyle ona kız zamanlar zulüm etmemek gerekiyor. Etmemek gerekiyor. O da bedu etmesin haklı olarak. Yine bir Aleyhisselam Hazreti, İddeki davetine mazlumu yine mazlumun sakrının bedduasından. Fînlâ yesûlullâhu hakkâ. Çünkü Allah'ta hakkını istiyor. Fînlâllâhe lengemlâ zâ hakkın. Allah haksa hakkını Allah meyretme engellemez böyle. O hakkın işte altına çıkacak böyle. Buna sakınmak gerekiyor böyle. Peki her bedduada kabul olur mu demiştim başta. Oraya gelelim şimdi böyle. Şimdi bazı duyuyorum mesela, diyor bazı işte anne çok bana beddua diyor diyor. Babam şey beddua diyor mesela, çok ediyor bazen. Oluyor hakikaten böyle. Tutanım bu böyle. Ana baba bile olsa muhtemelen böyle. Eğer haksızsa tutmuyor beddası muhtemelen böyle. Hiç buna kimse hiç korkmasın bundan böyle. Yeter ki insan haklı olsun böylece. Mevlam buyuruyor bizlere Araf suresinde biri vardı Belam bin Baura isminde. Belam bin Baura isminde. Filist toprağında yaşayan kişi. Bu böyle. Fet aleyhim ne belezi atina ve ayatina. Vetlu aleyhim Habib Muhammed Merhaba. O konuları insanlar anlat. Nebe'lezi o kişinin haberini ki atina ayet, biz ona ayetlerimizi verdik böyle. Yani ona mucize verdik, keramet verdik, ilim, irfan verdik, ahlak verdik kendisine böyle, yücelttik. Fenüsselamina, ama da sırrı çıkılanı böyle. Fedba-ı şeytanı, şeytan onun kendine tabi kıldı. Himri Gavi son altından oldu kendisine böylece. Bu kişi adı Belam bin Baura. Yani Baura oğlu Belam deniyor buna. Musa'nın zamanında yaşamış ama Musa'yla görüşmedi bunda. Ayrı bu böyle. Hadi İbrahim Aleyhisselam dinine bağlı, şeriatına bağlı. Çok yaşamış kendisi. Onun dine bağlı. O dönemin büyük bir evliyası. Çok büyük evliyası. Keşif sahibi, keramet sahibi. Duası hemen kabul edilmiş sicap. Ya duvarsa böyle. Lehde aleyhide olursa. Yuhuş Aleyhisselam zamanında bunun bulunduğu kasabaya savaş açtılar. Musa Aleyhisselam zamanında savaş olmadı. 40 sene Tif sahrasında gezdi. Yani Sinan çölünde gezdi. 40 sene. O Beni Sayr'la beraber burada kaldılar. Onunla Yuhuş Aleyhisselam peygamber oldu. Yuhuş Aleyhisselam hem yeğeni oluyor Musa. O peygamber oldu. Onun zamanında bu Belam'ın bulunduğu kasabaya hücum ediyorlar, sarıyorlar, kuşatıyorlar şehri. Geliyor şu ileri gelenleri, bu Belam'a geliyorlar. Diyor ki bak diyorlar işte, Yuhuş'a diyorlar böyle bir askeri bizim şehrimiz sardı. Büyük bir orduya gelmiş. Ona karşı savaşmaya güçleri yok. İlle diyorlar sen bunlara beddua et, bunlar sen beddua et. Sen bir odadan kabul olur, ona başlı bela gelsin. Gitsin de buradan böylece. Edemem, onlar benim din karıştım ben. Edemem diye böyle. Şu İsrail'e çok muhtemelen böyle. Ve çok güzel bir kadın buluyorlar böyle. Bunu baştan çıkaracak. Bunu kadına gönderiyorlar. Buna önüne altınlar döküyorlar. Para bul derken bir anda yani fen selam fen selam yılan kabına çıktı ki böylece imandan çıktı muhtemelen beraber. Bir anda dünya meyledi beraber. Allah korusun yani. Yani evliyat olsun insan, peygamberler müstesna hariç, bir insan bir evliya bile olsun, bir anda nefs uyabilir gidebilir insanlar muhtemelen böyle. Allah korusun böylece. Merkebe bindi, çıkacak bir tepeye, onlar bir kutsal tepeleri varmış, orada berçer edecek böyle bu. Bu beddua etmeye başlayınca ama hep kendine farkına varmadan irade dışında kendi kavmini kendine beddua muhtemelen böyle. O anda dili başladı sarkmaya ağzına muhtemelen. Sarı akmaya başladı. Dili ta göğsüne geldi böylece. Köpek gibi solma başladı kendisi böyle. Ve Mevla biliyor, oldu gavinlerden, azgınlar oldu kendisi böyle. Yani iman da gitti, dinlerine çıktı, cehennem oldu muhtemelen böyle bu. Neden? Haksız olarak beddua etti işin başıyla. Şimdi bir adı şey okuyacağım inşallah bu konuda. Da açıklanacak işte genişçe inşallah. Ebu Davud Tirmizi adı şeyleri böylece. İnnene abde, bir kul. İza lâne şeyhen, bir şeye lanet etti. Malla, mülke, evladına, yakınına, dost, düşman neyse böyle kendine insan lanet ettiği bir şeye. Beddua etti yani böyle. Saadet lanet ile semayı. O lanet ettiği anda tabi beddua o da duva. Ama kötü ediyor böyle. O anda göğe çıkıyor. Hakikaten göğe kapı kapanıyor buna. Çıkıyor böyle. Sağ tarafa gidiyor kapalı. Sağa gidiyor kapalı. Dünya dönüyor. Her tarafı kapalı buna. Yani kimse bunu kabullenmiyor. Kabullenmiyor. Peynlem tecrit mesakın recaat ila zilüne bir de bulamayınca dönüyor bu sefer kime beddua edilmişse ona gidiyor. Yani kime edilmişse beddua ona gidiyor bu lanet. Beddua ona gidiyor böylece. Fiyinkân ehler risalike o kişiye beddua layıksa gerçekten beddua layıksa ona konuyor. Beddua ona yapışıyor muhtemelen böyle. Yani kabul olmuyor muhtemelen böyle. Ve illa rica ila kâiliha. Eğer o beddua layık değilse, haklıysa, öbürü haksızsa, bu sefer kim beddua yapmışsa ona dönüyor. Bu defa beddua edene gidiyor. Bana koyun bakın böyle bak. Adı şey böyle. Demek ki bir insan beddua ettiği zamanlar, kendine, evladına, malına, mülküne, komşusuna, her neyse bile kızı bir şeye beddua ettiği zamanlar, tabi Allah şöyle yapsın, Allah belasını versin, Allah şey artık böyle sayıyor, onu da kılmış tabi sayıyor. Bu göğe çıkıyor bunlar böyle. Gök alıp kapanıyor bizim böyle. Geri dön bakalım. Sağa gidiyor yok, sola gidiyor yok böyle. Dünya geliyor her taraf kapalı. Kime edin beddua? O kişiye geliyor ama onun ehil değil. Layık değil ama muhtemelen böyle. Onun suçu yok. Bu sefer dünya geliyor, kime geliyor? Kime ettiyse ona geliyor muhtemelen. Yani bunu düşünmek lazım muhtemelen böyle. Yani bir insan Allah'a kutu beddua ederken düşünmesi gerekiyor muhtemelen. Kişi o andakini haklı görebilir belki de ama işin tam arkasına varamaz. Yani işin detayına inemez kişi onu da bilemez böylece. Eğer kişi haksızsa ana baba olsun muhtemelen böyle. Kim olsa olsun böyle, eş olsun böyle. Eğer kişi haksızsa yaptığı bedduaya karşısını haksız yapıyorsa, onun kendi başına dönüyor muhtemelen böyle. Şimdi bir örnek vereyim inşallah, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nden. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, kimse beddua etti mi Peygamber Hazretleri'ne? Etti mi? Uhud Harbi'nde, Peygamber'e çok saldırı müşrikler, onlar böyle, taş attılar muhteremler. Her şey saldırı kendisine böyle. Peygamberin dişi de kırıldı. Zırhın halkalara yanına baktı. Çok derinmiş muhterem böyle. Onu çıkaramadılar. Demek o zaman yok bir pense bir şeylerdi böyle tabi herhalde. Ebu Ubeyd Hazretleri ön dişlerini tuttuğunu böyle çıkarırken dişleri kırıldı. Çıktı üzerine muhterem böyle. Kan boşandı. Peygamber Allah'ım bunlar bilmiyorlar. Hidayet bunlar böyle. Allah'ın metin kavmi, benim de ayalem. Allah'ın bunlar bilmiyorlar ben hak peygamber oldum. Bilseler yapmazlar. Allah'ın hidayet bunlara. Peygamber o anda muhtemelen böyle. Uhud'da böyle. 70 tane sahabesi orada yerde yatıyor. Kanı hepsi yaralı. Kanı içerisinde. Peygamber o kadar sıkıştı böyle. Tutuyor kan gene damlamasa zaten böyle. Eğer bir peygamberin kanı damlarsa muhteremler o kan batar. Mutlaka batar muhteremler. Yahya Aleyhisselam mesela başını kestiler. Yatırırlar Yahya Aleyhisselam'ı. O zamanın kurucusu olan Roma'nın valisi evi kızı almak istiyor, evi kızını. Kadın yaşlanmış, kız yetişmiş. Bu sefer kızına göz koydu. O da evlenmek istedi. Öbeği kızınla. Kendi kız özür. Öbeği kızınla. Dedi ki, kız aşığında dedim Yahya'ya sor bakayım Yahya Aleyhisselam peygambere. Eğer fetva verirse onun olur böyle. Yahya tabi vermez fetva. Haram haram haram bu şekilde böylece. En sonunda kızdı muhteremden böyle. Yahya getirdi göz önüne böylece. Bir tutup sakalından kızdayı başına fetva ver. Hayır o sana haram. Hıya haram, hıya haram, hıya haram. Böyle. Ve kestiler başını teremden. Kestiler. Kanı yere attı. Ama hep kan durmuyor. Tabii. Kan yıkan böyle. Kan yıkan böyle. Ondan sonra işte Roma İmparatoru geldi. Başka yönden böyle. Orada yerlere taştan taş bırakmadı. Gibi böyle böyle. Yani bir peygamberin kanını akıtırlarsa ve düşmanlar kovun mutlaka batar mıdır? Helak olur kovun mutlaka böyle. Bu işte Peygamber Ali Hazretleri Uhud Savaşı'nda dişi de kırıldı. Yanakları sırlara battı. O kadar eziyet çıktı orada. Yine Allah mehdi kavmi fillâ aylemen. Allah'ım bunda hidayet eyle bunları aktar. Bilmiyor bunları böyle böyle diyor. Yalnız Peygamber'in bedduveti 7 kişi var muhtemelen. 7 kişi var Peygamber böyle. Müşrikler Mekke'den böyle. 7 kişi var. Peygamber onlara beddu etti onlara. İsmen. Bir gün dedi ki Ebu Cehil'in kafir. Ebu Cehil o anda müşriklerin başı o. Yani böyle. Kabilesi kalabalık, çevresi kalabalık, parası malı var kendisinin böyle, iri yapılı kendisi de. En ağırlığı var Mekke-i Mükerreme'de. Sözü geçiyor. Tabiatan müşrikler var onunla beraber. Oturmuşlar Kabe'nin yanında. O dönemde Mekke halkından kim iş yoksa hemen Kabe'nin etrafına otururlardı böyle. Etrafında yoktu mescit, duvar yoktu. Açık da böyle. Evler vardı, giriş çıkış diye rastgele yapılmış evler. Ama boşluk vardı böyle böyle. Herkesin bir cemaati vardı. Hazreti Bekir'in, Ebu Cehil'in böyle. Hep böyle bunların cemaatleri vardı böyle. Genelde geldiler ticaretten, şandan bir yerden otururlar. Toplam başlarına anlatırlar bu şekilde. En kalabalık cemaat da Ebu Cehil'indi. Toplana başladı toplana böyle. Odun büyük Ebu Cehil, etrafında kendisi gibi sapıklar, müşrikler. O anda Peygamber'e geldi, Beşli'de geldi, Kabe'ye yanına geldi. Peygamber bir kenarda namaz kılıyor muhtemelen Kabe'nin peygamberi böyle. Yalnız Peygamber'e geldi, Peygamber namaz kılıyor. Tek başına, cemaat yapmıyor tabi orada. Dedi ki Ebu Cehil yanındakilere, ben de buraya gelirken dedi, yolda filan yerlerde bir deve işkembesini gördüm. Deveyi kesmişler, işkembe çıkarmışlar, temizlemeden bırakmışlar orayı, atmışlar böyle. Deve işkembesi de bir koçtan büyük amutemi oluyor böyle. Dolu pislik böyle. Atmışlar yere, hava tabi sıcak, kokuşma başlamış, tozlanmış, kan içerisinde pis bir işkembe orada. Dedi ki, kimdir onu alıp girsin buraya? O halde Muhammed'in üzerine koyalım secdeyken. Ya bakın o tane, yani işi, gücü böyle peygamberimize eza, cefa yapmak mı böyle ya? Allah korusun bana ya böyle. Yani peygamberin zaman yetiştiği halde, yetiştiği halde böyle, yetiştiği halde peygamber zamanında böyle, iman etme nasip olmadığı gibi, işi, gücü peygambere bir zarar versin peygamberimize böyle. Kalktı biri. Ebu Muayt denen kafir. Kalktı. O kuvvet yedi. Gitti. İşkembe buldu. Ama tabi belediye yok muhteremler. Bir devlet yok. Düzen yok bu şekilde. İstediği yapıyor böyle. Yani ortasında bir deve kesmiş. Yarmış için böyle. İşkembe çıkıyor. Koymuş için böyle bile. İthal gitmişti oradan böyle. Koca işkembe, içi pişi dolu, kokuşuyor böyle, kanlı, tozlu. Sübri getiriyor bunu muhtemelen böyle. Getirdi. Peygamber Aleyhisselam tam böyle secdeye varınca üzerine koydu buradan böyle. Peygamber çok oldu secde mi? Peygamber böyle. Peygamber en çok zevk aldı Namaz, namazın da secde. Secde muhtemelen böyle. İnşallah o konuya bir girelim. Secde konuya girelim muhtemelen böyle. Yani ibadetin de zirvesi secde muhtemelen. Bir söz vardır ya böyle, eşyalar zıdır bilinir. Her eşya zıdır bilinir böyle. Eğer güneş olmasa gölgen köpeği bilinmez ki. Kışın değil mi? Güneş yok. Hava kapalı. Kim gider gölgeye? Güneş olunca gölgeye muhtemelen böyle, böyle. Şimdi bir insan, Allah korusun, bir insana veya insana bir timsaline, yani heykeline gidip şöyle eğilirse, kapansa önünde şey kapansa, o anda kâfir olur muhtemelen böyle. Kâfir olur muhtemelen böyle. Bütün ibadeti yanıyor gidiyor böyle. Böyle. Demek ki bir tek secde ile kişi dinden çıkabiliyor. Bunun nedir bu karşılığında? O kadar sevabı var muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri secdeye gitti. O Ebu Muayyid denen kişi aldı işkembeyi böyle çeke çok ağırmış çok da böyle. Gitti sırtına koydu muhtemelen. Tabi yayıldı etrafına böyle. Başından geldi böylece. Peygamberimiz kalkamıyor secdeden muhtemelen böyle. Kalkamıyor. Orada sahabeden bir kişi var. İbn-i Mesud var. İbn-i Mesud. İbn-i Hazretleri de narın yapılı böyle. Yani ufak tefek böyle. O yapılı. Kendi damına koyun çobanıydı böyle. Koyun çobanıydı. Henüz imana gelmeden önce Peygamberimiz yanına gitti bunun. Birkaç sahabesiyle beraber sordu. Kim bu koyunlar? Benim ya Muhammed. Daha İsmail aldı böyle. Peki bunun birini sağalım biraz da süt alalım bunu bir parça. Dedik yok işte sağlı koyun yok bu ona. Bunu sağlamıyor bunlar böyle. Süsü bunlar böyle şey. Şimdi bir tanesi çok zayıf. Zor yürüyor. Artık memeleri kurumuş bunun böyle. Kesilmişler, kurumuş memeleri bu şekilde. Peki onu gösterdi. Ya Abdullah, eğer müsaade etsen bunu benim sağayım mı? Güldü ya dedi. O dedi süt yok. Yanına baksana dedim öyle kurumuşlar bu şekilde böyle. Ona süt çıkar mı ondan? Sen müsaade misin? Ettim bakalım böyle. Peygamber sağdım oldu. Sanki ağaçta kurnayı şarşı akıyor Müslüman böyle. Hep doğdu bu şekilde. O zaman hemen Müslüman oldum orada. Gidip kelime şahit getirdim muhtemelen böyle. İman ettim böylece. Sonra hiç aramadı peygamberimizden muhtemelen böyle. Bir olay oldu. O da bunun ilgili de onun için onu söylemişim böyle. Rahman suresi geldi peygamberimize. Er-Rahman aleyh Kur'an diye başlıyor Kur'an'da. Rahman suresi. Peygamber geldi böyle. Mekke mükerrem bu. İslam'ın daha bidayeti başlangıcında böyle. Yani küfrün en güçlü zamanında zirvede küfür böyle. Baskı zulüm içerisinde Müslümanlar. Peygamber buyurdu ki yanında peygamber birkaç sahabesi var. Rahman suresi geldi. Kim gidip burada okur şimdi Kabe'nin yanında insanlara müşriklere böyle. Herkes bir durular bir şekilde. Yani giden kolakal sağa dönmez böyle oradan. İbn-i Mesud atıldı muhtemelen böyle. Yani ufak tefekti, zayıftı ama yürekliymiş. Yani. Ben okurum ya Resulallah. Git bakalım bak böyle. Gitti. Ya eyyön nas ismi ve kelami. Dinleyin ben almış bak bana. Baklar ne var bakalım bu deve şey koyun çobanında. Adı koyun çobanı. Oradan başları besmele çekti evziye. Er-Rahman'ı başta okuma muhteremler. Hemen kalktı bağırma çağırdı. Ebu Cehil geldi. Bir tokat vurdu buna muhterem böyle. Büyük bir eli kafir başta büyüdü. Eli bir yüzük varmış böylece. Tam da kulağına vurmuş böyle. Kulağı yarıldı. Ağzından burnuna kulağına kan akıyor bu şekilde. Geldi peygamberimiz yanına. Tabii o zaman sıkılan annesine gider gibi Resulullah geldi. Tam İlmaslı peygamber geldi. Peygamber görünce kan içerisinde üzüldü peygamberimiz. Onda Cebrail Aleyhisselam da geldi. Ama Cebrail Aleyhisselam gülümsüyor ama. Peygamber karıştı Cebrail Aleyhisselam niye gülümsüyorsun? Baksana benim eshabım, benim sahabem, İbn-i Mesud'um bak ne olmuş kan içerisinde böyle. Yine güldü cevap. Ya Resulallah, o Allah sorarsan böyle. İçin gülümsedim böyle. Peki, kaldı bakalım. Şimdi orada işkembe koydular Peygamber'in sırtına. Peygamber'in sırtına secdede. Kalkamıyor secdeden. Zaten kan pislik için oldu böyle. Onda namaz da bozuluyor yani tabi nesnet olayı böyle. Bozuluyor, namazı bozuluyor. Kalkamıyor. 20 saat orada ama şimdi git baktı ki olacak iş değil böyle yani. Yani kendisini parçalarlar ama Peygamber'i kurtaramaz, alamaz böyle böyle. Derken biraz sonra Hazreti Fatıma'ya, Fatıma Zehra Peygamber'in küçük kızı muhteremler. Daha çocuk o zaman daha böyle. Peygamberimize verildiği yıl doldu o. O zaman doldu böyle. Ama daha çocuk yaşlandı daha böyle. Ona haber gidiyor. İşte Ebu Cebu Yakber'den böyle koşarak geldi muhtemelen. Tuttu o işkembeyi. Tabi kız çocuğu, küçük kız böyle. Böyle çeke çeke çeke çeke aldı. İndirdi muhtemelen. Fatıma atıyor. Fiyazatıyor. Min Zahriye'yi. Fatıma Zehra geldi. Bu anlatım Hadis-i Şerif'i Buhar'da muhtemelen böyle. Bu Hadis-i Şerif. Uzun çok da. Hepsi okuyamıyorum. Çok uzun Hadis-i Şerif böyle. Fiyazatıyor. Min Zahriye'yi. Peygamber aldı o işkembeyi. Vediat ala men sana. Kim bunu yapmıştı onlara? Beddua etti orada. Allah kahretsin zaten onlara. Beddua etti onlara böylece. Peygamber Nebis Aleyhisselam Peygamber kalktı. Doğru oldu. Onlar da gülümsüyor ama işte bunu. Öyle gülümsüyorlar. Alaydı peygamberimizi aşağılama, peygamberimizi yani sevilme, gülümseme, gülme, şak şakta şunlar bunlar Ebu Cehil'in başkanlığında bir grubu. Bir grubu böyle aşırı böyle hem pis hakaret ediyor peygamberimize. Sen peygamberimiz şöyle buyurdu muhteremler. Allahum aleykel meleği min kureyşin. Bakmayın ben. Peygamber doğru bir şey yapıyor. Allahümme ey benim Allah'ım aleykel meleği min şu kureyşe şu toplumun toplumu sana havale ettim. Karışmıyor mu böyle? Yani bunlar kahret, şu demiyor mu böyle? Ne diyor? Allah'ım bunları sana havale ettim bak. Aleyhisselam burası. Ne layıksa o sevmişsin ben bakmadım böyle. Bak böyle. Demek ki bir insan çok sıkışsa, muhtemelen sıkışsa böyle yapmak gerek muhtemelen. Allah'ım bunu sana havale ettim Allah'ım. Sen bilirsin Allah'ım böyle. Ne layıksa onu ver. Sıkışsa bu şekilde. Sonra peygamber burada yedi isim saydı muhtemelen. İsim bu sefer böyle. Ebu Cehil bin Hişam dedi böyle. Ebu bin Hişam peygamber parmağı var böyle. Utbe bin Rebi'a Şeybe bin Rebi'a Ali bin Utbe Ümeyd bin Half Utbe bin Ebu Muayt. Altı tanesi böyle. Yedinciyi İbn-i unutmuş bunu. Neşte itibari vahiden unuttum birini verdi ben böyle böyle. Yedi kişi bunlar bir ismi buyuruyor. Altısını Ebu Mesut sayıyor. Sayıyor. Bir unuttum diyor muhtemelen böyle. Altı bunu sayıyor böyle şey. En başta Ebu Cehil peygamber böyle. Allah'ım şu kureş şu topluluğu sana havale ettim. Sonra döndüm baktım ve en azgınlarına Ebu Cehil bin Hişam, Utbe bin Rebi, Şeyh bin Rebi, Ali bin Utbe, Ümey bin Halep, Ubey bin Muayt. Altı nasıl bilmiyorum ben böyle. Allah'ım da sahabe ettim bunlara böylece. Peki sonra ne oldu muhtemelen? Peygamber'in yaptığı beddua. Beddua şu anlama geliyor. Dünyada bulur belasını anlama geliyor muhtemelen. Artık başka. O anlama beddua muhtemelen. Peki bundan başına ne geldi muhtemelen şimdi bunların başında? Oradan çok geçmedi. 5-6 yıl ancak geçti böyle. Ve 7 yıl tam bilmiyoruz bunu. Tarih yok şimdi bu tarihi. Bedir Harbi'nde muhtemelen. Bedir Savaşı'nda. İlk meydan muharebesi Bedir. Müslümanların böyle. Bedir'e gelindi. Ebu Cehil oradan başkomutan. Zırhlar giymiş. Dev üzerinde benim masum kabilesi gençleri etrafını sarmışlar, onun korum altına oluyorlar. O teşvik ediyor devamlı böyle şey böyle. teşvik ediyor. 1000 kişi bunlar. Özel bundan savaşa geldiler. Peygamber savaş çıkmadı aslında çıkan bir deneyden. Yani bir yolu silah, bir kılıçları var. Bu kadar böyle. 313 kişi. Bedir kazı 313 kişi. Yani Resul Peygamber sayısınca 313 denemeli böyle. 14 şehit verdik o Bedir'de. Şimdi savaşa gelince oraya böyle 3 kat sayısal olarak fazla. O zaman insan sayısı mühim. Çünkü yekek savaşılıyor böyle. Öyle yok eli bir silah böyle tarsınıyor. Tır tır tır basma şeyin böyle düğmesine. Zırhlılar, altlı, develi, yayan yok içlerinde böyle. Her bir daha fazla silahların kendi yanlarına var bu şekilde. O zaman bir usul vardı o dönemde. Dünyada geçerli vardı böylece. Hangi taraf kendine güveniyorsa, o saldırıya geçiyorsa, önce biri çıkardı böyle. Karşısına bir er işler. Buna diyorlar mübareze derler. Araştır. Mübareze karşılıklı böyle. Çıkan da adı mübarizeler, mübarizeler böylece. Buradan üç kişi çıktı işte, üç kişi çıktı böyle. Udbe. Başları bu. Yani Ebu Censer bugün aşağı yukarı Mekke'de geliyor böyle. Sözü geçen. Azıl düşmanlardan biri bu. Karışı Şeybe, oğlu Ali böyle. İkisini aldı böyle. Devenin çıktılar böyle. Eriştiler şimdi Müslümanlardan. Medir okudan böyle, okun böyle. Bir yer çıksın karşımıza. Hemen Ensar'dan, üç kişi çıktı Ensar'dan, Medine yerlisinden. Bunlar Kureyş'ti bunlar, Mekke'de bunlar böyle. Çıktılar kimsesiz, işte biz Medine şu buyuz böyle. Udbe çok onurlu, kendi yüksekte gören kişi çok. Mekke halkı, Medine halkına küçük görürdü o zamanlar muhtemelen böyle. Mekke'lilerin içinde okumaları yazmanın fazla vardı, şiir yarışmaları vardı. Ticarette bunlar üstadlar ticarette. Oraya panayır kurulurdu, her sene kurulurdu böyle. Halk ilişkileri var bunların böyle. Hem daha zengin bunlar böyle. Medine halkı ise böyle anlama ticareti müşterimler böyle. Yalnız kuruma başlığı deve çabanı yaparlar böyle. Siz de bizim sizler muhatabımız değilsinler ben sana. Bizlerin muhatabımız gelsin, Kureyş'ten gelsin bakalım böyle. Peygamberimiz deyince onlara böyle bu peygamber buyurdu. Ya Ubeyde. Peygamber amca oğlu oldu böyle. Ya Hamza, amcası. Ya Ali, peygamber amca oğlu damadı. Kalkın bakın, gidin kırmızı karşısına bakalım böyle. Ubeyde daha yaşlı, 60 yaşından beri de o Utbe'nin karşısına geçti. Yaşına uygun böyle böyle. Hazır Hamza Şeybe'nin karşısına geçti. Hazır Salih'de o da Ali'nin karşısına geçti. İkisi Ali Hatta'nın böyle. Biri Allah yolunda, biri şeytan yolunda böyle böyle. İkisi aynı yaşında böyle. Yaşayan bir dünyamda bu şekilde. Hazreti Hamza ve Hazreti Ali ilk mübarizde şeyde hemen karşısına geçtire başlamadılar. Bir anda bir hücum böyle. Ubeyde ile Ubeyde savaşıyorlar birbirine ikisi yaralandılar. Tabi bunlar hatımını öldürünce kazanınca onu yardım ettiler. Üçü öldü bunlar muhtemelen. Üçü geberdi. Bu tabi o zamanki görüşe göre yani bir uğurlu anlamına geliyor İslam adına böyle. Karşısında bir maraz çöküyor bu şekilde bunlar böylece. İşte üçü bunların bunlar böyle gittiğinde hemen. Yani peygamberimize o işkemeye koyanlar, gülenden birinin de bile Utbe Şeybi Ali de ben hatırlıyorum. Üçü orada geberdi bunlar ilk baştan böyle. Şimdi gelelim Ebu Cehil'e. Ebu Cehil, bin Hişam, baba adı Hişam. Bu deve üzerinde zırhla giymiş, iri yapılı kendisi. Kendi yani ön safa geçmiyor ama arkadan yönetiyor. O durumda savaş kızıştı. Savaş kızıştı. Hatta ilk önce Müslümanlardan bir çocuk oldu. Genç çocuk böyle. Yani ergen olmuş da 14 yaşlarında adı Haris. O öldü be. Nasıl öldü öyle? Ok arkadan, önde ok atıldı düşmandan. İslam ordusu önden geçti. Bu en akıllı çocuk bu dönemde. Daha ne bilmiyor savaşın ne olduğunu. İlk defa oraya geliyor. İdi oraya gelin böyle. Şimdi bakınıyor. Ne olacak bakayım şimdi? Bir savaşıyor ama ne olacak bakayım? Bakırken bu şekilde o geli bunu ona şehit oldu muhtemelen böyle. Şehit oldu. Hatta Medine'nin dönüşünde annesi çıktı. Ya Resulallah. Oğlum nerede acaba şimdi böyle? Eğer oğlum şehit olup cennetteyse sabredeceğim. Allah'a sabredeceğim bu şekilde. Ama şehit olmadıysa, çünkü savaş ölmedi de ona göre, görüşüne göre. O kadına görüşüne göre böylece. Peygamber dedi ki, oğlun cennette. Peygamber dedi, 8 cennet var. Oğlun Firdevs dedi. Firdevs dedi. En üstün cennette olmalı. Allah'a şükür de böyle bana söyle. Sevindi. Şimdi savaş kızıştı. Hazreti Abdurrahman bin Af Hazretleri, Abdurrahman bin Af Hazretleri böyle. Aşırı Mübeşşere'den kendisi. Bu anlatıyor bu konuyu. Diyor savaş kızıştı diyor. İşe girdik. Bir sağıma baktım diyor. Sağıma baktım kim var yanımda acaba böylece. Şimdi savaşta bu kılıç harbinde bir de yanında kadar mühim böylece. Yani düşman saldırırken arkadan, sağdan, soldan bir güçlü kuvvet insan ağzına böylece. Sağa baktım diyor, bedenine bir genç. Çok genç ama diyor böyle. Sağa baktım diyor, o da ona yakışına yakın. Genç böyle. Üzüldüm ona diyor yani. İki tane yanımda bir şey girmiş bu şekilde. Derken diyor, sağımdaki bana sordu. Amca ya ammi ya ammi. Amca, burada Ebu Cehil bir var. Kim Ebu Cehil var? Gösterir misin bana? Ne yapıyorsun yavrum onu diyor. Annem bana diyor vasiyet etti. Beni buraya gönderirken o Mekke'de peygamber eziyet işkence yapmış. Buyur onu öldürün dedi annem diyor böyle. Annesi de Afra altı muhtemelen. Ensardan yeni böylece. Korusu ölmüş. 5 çocuk almış muhtemelen. Erkek 5'ini. Beşini kaldırır muhtemelen, sakın. Kendi kaldırır muhtemelen. Yavrularım kalkın. Kalkın bakın yavrularım. Bak Resulullah savaşa gidiyor. Burada yatmıyor bu şey muhtemelen. Evde yiyecek bir şey böyle. Urmanım böyle. Bunları bir avuç mu verir, ceplere koyar. Alın bunları da. Yersin bu şekilde böylece. Büyük oğlu Hazreti Ümeyr. Büyük oğlu Ümeyr muhtemelen. Savaş daha başlamadan Peygamberimiz secdeye kapandı. Şu Allah'a dua yalvardı. Allah'ım bize yardım et derdi muhtemelen böylece. Pek yalvardı. Peygamber kalktı. Göğe baktı. Eshabım, gök kap açıldı. Cehennem kap açıldı. Kuleler bizi bekliyor, bu bekliyorlar böyle. Melekler geldiler. Kim o şehit olursa hemen doğru direkt cennete. Gidip burada. Direkt cennete böyle. Hiç sorun yok gerisi bu şehit böylece. Hazreti Ümeyr, Afat'ın büyük oğlu. Kurum almış da, kurum emri bölmüyordum böyle. O anda bir peygamber, Hatem-ül Enbiya. Öyle cennetten bahsedince, yani cennet kapı açıldı böyle. Yaka deyince, o anda cennetin kokusunu aldı mı böyle. O anda böyle, o hale geldi. Yani kokusu aldı böyle. Dünyada geçti, hayattan geçti. Avucum hurmana baktı. Hayatın tabiyle tüm dedi. Uzun hayat boyu bitirinceye kadar. Onları bitirinceye kadar bekleyemedi. Cennet girmek muhtemelen. Savaşa girdi ve şehit oldu kendisi muhtemelen böyle. Şimdi bunun iki oğlu ikisi böyle. Abdurrahman Hazretleri'nin ikisi sağına sonu böylece. Dedi ki annem bize de tembih etti bana. Ve bu şeyi öldürmek istiyorum ben bu şekilde. Abdurrahman'ın gözü doldu muhtemelen, konuşamadım böyle. O çocuğun böyle, o ihlasına, samimiyetine böyle gördüm. Konuşamadı, iş atmadı hemen. Ebu Celik ise böyle. Derken solundaki o da sordu. Aynı şeyi ondan onu gösterdim halinden. Yani ikisini fırladılar. Fırladı böyle. Ebu Celik'e kadar gittiler. Deve üzerine verdiler. Yaradan tabii vurla, ayaklar şunu derken bu şekilde. Yaralan düştü Ebu Celik. Kafir yedi, ölmedi, düştü böyle. Ağır yaralanmışlar böyle. Düştü yere. Şimdi gelelim onun gebermesine muhteremler. Peygamberimiz zaten daha evvel gösterdi. Savaştan önce gösterdi böyle. Peygamberimiz elinde bir asa, değnek, savaş böyle gezdi. Dedi ki Ebu Cehil buraya geberecek. Bak da. Nokta nokta nokta mı? Nokta böyle. Derim böyle. Utbe Şeybe burada, şu burada böyle mi derler. Aynı orada Ebu Cehil ağır yaralı orada böyle. Peygamber soruyor yalnız sahabelere. Kim de gidip Ebu Cehil'in başını kesip getirir buraya. Yani İbn-i Mesud o kalktı yani fırladı muhtemeler. O fırladı yine böyle. Ben getireyim ya Resulallah. Gitti. Tabi zor tanıdı. Zırh da giyince yüzü hep belli olmuyor. Tanım fazla. Bir de kanlar içerisinde her tarafı böyle. Toz topuk olmuş. Yere yatıyor. Ama can çekişi son nefeslerinde. Arada buldu. Ayağına bastı göğsüne. Açtı gözünü kafir. Ey koyun çobanı. Yüzü geri çıkmıştı bu tarafa bakmıyordu. Ondur belli. Ey koyun çobanı yüzü geri çıkmıştı. Muhtemelenler. Savaş kim o? Kimde savaştı? Kim kazandı? Bir kazandı devleri var demeler. Derken dedi Muhammed'e söyle ona daha hırcın daha fazla karşına bilemezdim böyle. Dedi. Bu sefer İbn-i Asadır'ın elini kılıçmadan başını kesti onu. Başını kesti. Ama kaldıramadı. Ufak tepeye kendisi böyle. Gelip kalamadı. Zırh da giymiş. Zırh da büyük ağırmış böyle. Çelik zırh da böyle. Şöyle baktı, hala baktı böyle, kulağı meydanda bir kulağı muhteremde. Kulağın ucuna kulağın deldi, oraya bir şey taktı muhteremler, sürekli oraya getiriyor onu böyle, sürekli sürekli böyle şey. Tam peygamber yaklaşınca, yine Cebrail Aleyhisselam geldi muhterem, yine gülüyoruz diye mesela baktı muhterem. O zaman gülümsemişti, yine gülümsemişti. Peygamberimiz tabi Ebu Cehil'in kafası geliyor, onu peygamber tabi için sevim peygamber sevmişti böyle. Cevra baktı, karıştım. Niye gülümsüyorsun? Bak ya Resulallah. Ben Mekke'deyken gülümsemiştim. İbn-i Mesud'un kulağı yalanmış, yalınca sen üzülmüştün. Bak dedi, kulak, başlı bedava dedi böyle. Kulak. Bir de başla gelin bu sebeple. Onunla beraber. Şimdi gelelim Ümeyye. Ümeyye bin Half. O biraz yaşlıymış, bir de çok kiloluymuş kendisi böyle. Zırh giymiş. Şimdi savaşta herkes dayanamıyor muhtemelen kılıç harbinde böyle. Yani zırh giyince. Zırh giymese kılıçta hedef oluyor böyle. Zırh, kalın zırh olunca, çelik zırh olunca böyle her kılıç kesemiyor onu böyle. Yaralıyor, tabii öldüremiyor bu şey böyle. Ümeyye Harp de zengin tabi kendisi, iri yarı, böyle gayet güçlü zırh giymiş böyle, kendisi kilolu. Savaşırken tabi kolay ve kocaman kılıcı muhtemelen böyle. Kılıcı böyle kaldı, vur böyle, bir elinde kalkan böyle kendini koruyor. Güneş vurmuş, zırh kızarmış. Yani o zırh zaten ateş gibi yanmış böyle. Bedeni yakıyor muazzam zırh. Bir de muazzam yoruluyor güneş altında da şişmiş yiyecek benim artık. Artık gücü kalmamış, teslim oldu. Abdullah bin Avf'a teslim oldu. Onu da bir tanıştırmış cahili zamanında. Oğlu da o yanında. Onlar ona teslim oldu böylece. Yani Abdullah'ın şefaatçi olsun derken ona teslim oldu bu şekilde. O aldı. Peygamber'e götürüyor bunları şimdi böyle. Onunla beraber. Ama zor yürüyor böyle. Bir şişimle nefes alamıyor. Kefere-i fecere. Hazreti Bilal Habeşi onu gördü karşıdan muhtemelenler. Bilal Habeşi'nin o Bilal onun kölesiydi Mekke'de. O ilişki yapar Bilal Habeşi'nin muhtemelen böyle. Bilal Habeşi'nin karşısında görünce Bilal'ın aklına Mekke'deki işkence gördü muhtemelenler. O yaptığı işkence günde işkence yaptığı görmeler. Bağırdı. Ey insanlar da bakın bu Ümeyye bin Halef öldürün bunu. Uktulu dedi. Öldürün bunu. Hemen iki tane koştu benim mensadan iki kişi muhtemelen. Onları öldürdüler bu şekilde oraya. Oğlunu da Hazreti Ammar öldürdü. Ammar bin Yasir var ya Ammar. Babası Yasir Simiyan'ın böyle. O da onun oğlunu öldürdü böyle şekilde. Bunu zırhını çıkaramadılar. Tabi ganimet olduğu için bunu zırhlar bu şekilde bile ama çıkaramadılar. Şişmiş yer böyle çıkmıyor böyle. Muazzam şey yapmıyor böylece. Oraya atlar yere böyle. Taştı yıllar kendisine böylece. O da orada geberdi muhtemelen. Peygamber beddua etti kişi böyle. Ve bir Eyüp'ün muayet kalışı muayeti. Altıncısı, yedincisi bilmiyoruz tabii. Unutmuş Eyüp'ün muayeti. Unutmuş. Ukbe bin Ebi Muayt. Ukbe bin Ebi Muayt. Bu kim muhteremler? Peygamber'in komşusu Mekke'de. Komşusuydu böyle böyle. Peygamber'in evinin bir tarafında Ebu Ukbe var. Bir tane Ebu Leheb de var. İki tarafında böyle. Peygamber'in iki komşu arasında böyle. Müşrik arasında peygamber böyle böyle. Bu Ukbe bir gün peygamber davet etti evine. Yemeğe. Daha Müslüman değil ki insan böyle. Şimdi daha müşrik daha. O çok önemli ticarete. Mal mülkü kalıp çok mu kendisi böyle. Ne zaman ticaretten geldi mi? Tabi o zaman kervanla gidiyor. Deveyle gidiliyor. 15 gün gidiyor. Gelişteyken bir ayı buluyor en aşağı böyle. Geçiyor bir ayı geçiyor. Dönüşte bir deve kesip ziyafet vermiş evinde. Kurma getirmiş Medine'den. Ziyafet vermiş. Peygamber burnunda komşusu tabii. Bir peygamber davet ediyor bu evine böyle. Her rıza konuşmamız peygamberimize bir şey böyle böyle. Peygamber gitti evine davetine muhtemelenler. Tabii sofra kuruldu. Artık doyarsa et böyle. Deve kesmiş tabii. Hurmalı var yanında böyle. Ekmek yok ama. Buğday, arpa çok kıt. Böyle. Et bol. Orada. Başta yemeye peygamber yemiyor. Dedi ki ev sahibi Ukbe, yağma sen hiç yiyemiyorsun, sen müşriksin, ben senin yemeğini yemem böyle. Tamam, komşu hakkım var, davetine geldim, komşu hakkım var böylece, ama senin yemeğini yemem ben böyle. Ya ne oldu ya, yemem. Bu bana helal değil mi bu senin yemeğini böyle? Sen müşriksin şu anda böyle. Eğer Müslüman olursan, görürsen kelime-i şehadeti, onu yerim. O da misafir yanında kerameşte getirdi. Ama dille gitti muhtemelen. Kalbi değil böyle böyle. Daha peygamberin bakmadı dinle kalbine. Getirince peygamber yedi onu yemen. Etinde yedi muhtemelen. Ümmü'ye denen o kâb var. Ümmü'ye yedim ya. Hani şişmiş böyle. O da bunu çok dostu Mekke o zamanlar. İkisi böyle. İki din işim onları böyle. Dostu. Ümmü'ye yuvan yok şu anda cevap başka yerdeymiş. O bunu duyuyor. Yani bu benim Müslüman olduğunu kerametini duyuyor. Ukbe yanına giriyor. Ukbe, bak biz seninle bu kadar dostluk kaç yıldan beri böyle her şeyini beraberdim. Ben sana konuşmam böyle. Sen Müslüman olmuşsun. Vallahi olmadım ben dedi böyle. Ama yememi yesin diyor da Müslüman arasında dedi getirim. İnanmam dedi sana böyle. Ya şu dakika inanamadı. Peki ne yapayım? Eğer de senin muhabbetini tükürürsen de böyle, tükürürsen yüzüne, inanırım o zaman böyle. Tükürmeyeyim seni, konuşma ben de böyle. O da bu Ümmü'yi çok sevdiği için arkadaşını, onu kırmamak için, zaten kendisi Müslüman tabi değil, Peygamberimiz tam çıkarken böyle Kabe'nin yanından, buna giriyormuş muhtemelen böyle. Giriyormuş. O arkadaşının gönlünü yapmak için, tükürdü muhtemelen böyle. Karşıdan böyle böyle. İcazı bu ağzını biritirmiş tükürüğünü. Şu an tükürdü ama ne oldu muhtemelen? Karşıdan bir rüzgar geldi. Ters. Kuvvet bir rüzgar geldi muhtemelen. Muntikikin yüzüne geldi. Bütün yüzünü kapladı böyle. Damdan böyle. Neresinden yüzüne gelmişse orada yara açtı muhtemelen. Tükürüyor böyle. Sanki böyle kimyasal bir madde gibi muhtemelen böyle. Tükürüyor böyle. Allah'ın izniyle böyle şey böyle, kimin madde gibi böyle, derin yaraşlı yaptılar böyle böyle. O kadar merhem yaptılar, ifade etmemizden böyle, öyle kaldı muhtemelen. Derin yara, işin cihaz akıyor, pis kokuyor muhtemelen böyle, böyle yüzü böyle böyle. Harun benim de yanında kaçtı muhtemelen, yüze bakamıyor böyle böyle. O kadar pis bir hal oldu bu şekilde. Öyle yaşadı, önce şeyimde. Bu da savaşta geldi ama benim muhtemelen, o durumda böyle. Bu da savaşta geldi. Bu da teslim olmuş sonunda. Esir alınmış böyle. Daha sonra oradan 70 esir aldık mı derim orada elhamdülillah böyle. 70 tane geberdi. Yani belki en büyükleri göre. Azılları geberdi. 70'i. 70 orada esir alınmış böyle böyle. Esirlere bağlandı. Medine'ye götürülüyor bunlar. Yolda Peygamberimiz Ukbe'yi gördü. Bunun başına vurundu buna bakalım da böyle böyle. Diğer esirler bırakıldı serbest böyle. Diyet ile böyle. Yani şu kadar kim şey verirse karşılığın parasını gönderirse bırakacağım da böyle. Yani 4000 dirhem takdirli mesele. Kim bunu gönderirse onlar serbest kaldı bunlara böylece. İşlerinde parası olmayan fakir de vardı. Ona olacak muhteremler. Okuma yazma bilenlere peygamber bakmıyor. Okuma bilenlere peygamber şirak buyurdu böyle. Kim dedi peygamber buyurdu? 10 tane Medine'nin çocuğa okuma örtürse serbest muhterem böyle. 10 tane böyle. 10 tane esir de böyle bırakın. 10 tane esir böyle. Hey ona çocuk verildi. 100 çocuk muhterem böyle. Bak muhterem böyle şimdi. Yani peygamberimizin şu icraatına bakın muhterem böyle. Yani her açıdan peygamber, her açıdan bir muhterem böyle. Peygamber, onlar çocuk, yüz çocuk böyle. Okuyup ötecekler bunları. Bunları okuyup ötecekler, bunları sınava çekecekler. Eğer okuyup yazarlarsa, esir serbest muhtemelen böyle. Ne yaptın Mekke'li müşrikler? Bir ara kurtulmak için esaretten, durma çocuklar muhtemelen böyle. Canlı başla böyle, örtüyor bunlar böyle böyle. Okuma yazmayı öndeler. Medine halkı okumayı bilmezken, 100 çocuk öğrenince muhterem değil mi? Yusuf öğrenince bu şekilde böyle. Medine para muhteremde. Onu arkadaşı örterken böylece orada Mekke'ye geçti ben onlara muhterem derler. Yine bu peygamberimiz Hadis-i Şerif'de kütüb-i sitede var hepsi var. Buhari'miz hepsi var bunlar Hadis-i Şerif böyle. Vetteki davetlerin mazlumu feynle leysi beyni Allah hicabın. Mazlumun bedduasından sakınır peygamber. Mazlum ben sakını böyle. Çünkü Allah ile arasında bir perde yok diyecektir böyle. Allah hem kabul eder mi böyle? Kişi mazlum haklıysa kabul eder mi böyle? Demek ki beddua yapmaktan sakınmak gerekiyor. Bir beddua almaktan da muhterem böyle. Karşıki acizdir, zayıftır, güçsüzdür, yetkisizdir, yetkisizdir. Belki tarafta güçlü de yetkisi vardır, makam var, mevki vardır, şusu busu vardır böylece. Onu hiç görür, aşağılar, sever, sayar, neyse haksızlık yapar kendisine. Hakkına geçse ne olur? Allah korusun, beddua tutar muhtemelen böylece. Bir gün çarşıda bir yere gidiyorum. Bir köy, Pekşen tarafında bir köyden. İyi tanımlı biri. Cemaate gelirdi kendisi. İyi tanınan biri böyle. O da karşıdan geliyor. Ben gidiyorum böyle. Baktım. Öne bakmış. Hiç bana selam vermedi. Bir yere bakmıyor böyle. Öne bakıyor. Öyle bir yüzü değişik böyle. Asık suatlı böyle. O durumda. Halbuki görünce mutlaka hayatta sonra selam verdim ona böyle. Yanımdan böyle geçti. Hiç bakmadı öyle geçti. Gönlüme geldi, yani bunun dedim bir derdim var acaba böyle. Tabi dertle uğraşmak çok sevap muhtemelen böyle. Nafile ibadetin daha sevap muhtemelen böyle. İnsanlarla uğraşmak böyle, elden gelen kişi için tabi. Arkadan gittim, selam verdim. Aleyküm selam böyle, öne bakıyor. Dedim harada bir derin bir şey var böyle. Dedi sorma böyle de böyle. Harada sonra bakalım. Bir komşum var dedi, köyde oturuyorlar. Açık aramızda dedi böyle. Ama dedi çok kötü bir insan. Sövüyor, sayıyor, şu yapıyor, böyle yapıyor. Hep çatıyor bana dedi benim. Bir aşağı alıyorum, uymuyor onunla böyle. Dün dedi, çarşıya tarada hanımla beraber dedi. Hanımla dedi, çarşıya böyle. Oraya geldi dedi böyle. Silah çekti dedi böyle. Başta bana sevmez saymaz, kadın yanında dedi böyle. Onda dedi, silah yok dedi böyle. Tabii hanımla bunu yapınca bunu dedi. Artık onu dayanamadı dedi. Şimdi gidelim ve silah alacağım diye, taban alacağım diye diyor. Olur mu ne demedi böyle. Bana koyun bunu, taban alacağım, vuracağım bunu böyle. Dedim peki sen onu vursan dedim böyle. Sonra sen çoğu kişi orada kalır mı köyde? Kalamaz. Kontrolünden o şey yapmadı böyle. Bak dedim şimdi böyle. Yani sen onu vursan dedim bu iş bitmiyor bu şekilde böyle. Bitmiyor bu şekilde böyle. Peki ne yapayım dedi böyle. Dedim son işini vurursan dedim böyle tamam vurdun onu tabanca kolay vurmak. Oturun bir kenara böyle tak tak vurursun. Şurayı da vurursun böyle. Cebine. Kolay bir zamanıza böyle vurmak böyle. Ama hadi onu vurdun onu dedim. Ne oldu böyle. Tabii jandarması seni teslim alacaklar. Elini vuracak kelepçeyi. oraya götür, buraya götür, tahkika yapacaklar bulunduğun yerde, işlerinde böyle, onun cezaevinde, mahkemeye çık, şunlar, bunlar bu şekilde böylece, sen başın belada böyle. Kalsın belki idam olsa idamcısı, idam olacak bu şekilde. Sonra da senin hanımın çocuğun sonra atkamaz köyde, onun çocuksa onları bırakmaz bu şekilde. Peki ne yapayım dedi bu işini bu? Dedim hicret dedim Fars, hicret var dedim böyle. Peygamber emri bu şekilde böyle. Eğer bir insan bulunduğu yerde başına bir bela geliyorsa o işte Fars baktım böyle. Sağ ol işte Fars dedim bu şey, Fars bu şey böyle. Sen de hemen köyü bırak. Dedim Adapun'a gelinen böyle. Tıp olan bir kralık bu şekilde böylece. Gerekirse dedim malın ülkesi sat oradan böyle. Buradan bir şey aldı böyle. Bir zaman gel bakalım sen buraya bir. Gel sen buraya. Hicret dedim Fars dedim böyle. Sen de peygamber bunu böyle buyuruyor. Sen peygamberini dinle. Allah sana yardım eder. Ama buna kalkarsan dedim Allah sana yardım etmez bu şekilde. Başının belada, birçok başının belada. Bu da rahatladı muhtemelen böyle. Kararı bu şekilde böyle. Ve geldi. Geldi. Bir hafta sonra muhtemelen de. Yanıma kendi geldi muhtemelen de. Allah senin razı olsun. Ne oldu hayrola? Ya o kişi benim başlarım olan kişi... Başka bir komşu onun daha üstün gelmiş. Onlar onu vurmuşlar mı onu baktım böyle. Onu vurmuşlar böyle. Başlarına vurmuşlar böyle. Demek ki hicret de fazla muhtemelen böyle. Yani kaçma geri beladan muhtemelen böyle. Şimdi de kolay değil muhtemelen değil mi? Yapmak cezaevinde böyle yıllarca muhtemelen böyle. Ya, yıllarca böyle. Kapalı yerde böyle muhtemelen. Hep insanlar, genel olarak girenlerin böyle çoğu azlı insanlar. Allah korusun böylece. Eline geldiği kadar da dua etmek, hayırlı dua etmek lazım böyle. Yani insanlara, ya hidayet edin bunlara böyle. Bilmiyor bunlar derten bu şekilde. Dua etmek gerekir, mevlamız gerekir böyle. Demek ki beddua etmek de kötü, beddua etmek de kötü muhtemelen. İkisi kötü. Allah korusun böyle. Lillahi Teala Fatiha.